Cuba, but I'm an American idol, getting money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. 'Cause we might not get tomorrow. Este foarte tare, o știm foarte, foarte bine. Give me everything tonight, 7:13. Să vă spunem de secțiunea Hot on Kiss și invitații care sunt acolo fotografiați frumos, pozați, nu? Intervievați? Da, intervievații de ieri, mai exact, DJ Sava și Andrea D. Ei au venit ieri în studioul Kiss FM. În cazul în care ați ratat interviul, puteți să-l ascultați pe site-ul kissfm.ro și tot acolo găsiți și poze cu ei de ieri. Intrați pe prima pagină și puțin mai jos avem secțiunea Hot on Kiss și interviul plus pozele cu DJ Sava și Andrea D de ieri, dar și cu celelalte proiecte invitate începând de astăzi, mai departe, nu? Dacă e marți, avem debutanți. Anneli Cole vine puțin mai târziu, împreună cu Gabi Huiban, ne povestesc despre o piesă nouă-nouță. Și despre un proiect nou, desigur. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits, dar nu înainte să vă spunem că la concursul Kiss Cash ne așteaptă 5.100 de euro. Și un notebook Toshiba, puțin mai încolo, nu știm exact când vine și concursul, așa încât pregătiți-vă. Radio Killer, piesă nouă, Don't Let The Music End. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bet you are a perfect gentleman, and you play my kind of music, man. So don't let the music end. Don't let the music end.

in the Mix, piesă nouă de la Matias, Mi Amor se cheamă. Avem podcastul updatat la zi, podcastul Kiss Kiss in the Mix. Așa că, dacă vreți să reascultați emisiunile Kiss Kiss in the Mix de până acum, intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo avem două variante foarte, foarte cunoscute. Ascultare sau download, amândouă sunt gratuite, în așa fel încât să aveți toată colecția de emisiuni complete. Emisiuni puse la download, fără reclame și fără concursuri, doar intervențiile, dedichisurile și, desigur, mixurile, piesele mixate. Și apropo de reclame, trebuie să vă spunem că suntem între în cele 40 de minute non-stop hits. Avem Lucky Man Project în următoarele minute, Pumping. Da, și piesa nouă de la David DJ, Perfect 2, împreună cu Pijoli și Nonis, după care Arada Marchez vine cu Cristina de la Impact, Cristina de la Impact, cu o piesă foarte, foarte bună, Shambhala se numește ea. Super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. All night, baby. me close to you. He like my biggie bag. He looking dirty sack. How about a drink tequila? Got me a little kilo. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun, but it's too late to run. Man, I stay boys. Non-stop hits pregătite pentru voi, super piese mixate, da, titlurile din playlist-ul Kiss FM pe care le mixăm la noi în emisiune. Și nu ne ocupăm de o pauză publicitară acum, în schimb ne ocupăm de concursul Kiss Cash. A venit e aici. Feeling. Ok, dacă e marți, avem debutanți la Kiss Kiss in the Mix. Un proiect nou se numește Anneli Cole, mă rog, este numele ei de scenă, și Gabi Huiban care a venit cu ea. Hello, bună seara! Salutare, salutare! Bună seara! Hello, bună seara, bine v-am găsit! Gabi este producătorul proiectului. Da, nu face parte din proiect, el este în spatele proiectului ca producător, compozitor la butoane acolo. Și m-ați băgat și în față. Păi am zis să vii să ajuți fata, mai ales că este la debut și e important un om cu experiență să susțină o fată aflată la debut. Hello, Anneli, pe numele tău, fiind? Nicole. De unde vii, de unde ești, cum v-ați întâlnit? Ne cunoaștem de foarte mulți ani. Acum s-a hotărât, ea locuiește în Italia. Da. Și a tot cântat pe acolo în diferite, cu diferite ocazii și eu uitasem că e o cântăreță foarte bună. Mi-a trimis un demo, mi-a plăcut foarte mult vocea ei și am spus trebuie neapărat să faci ceva. Așa încât chiar consider că e una din vocele cele mai bune de la noi de pe piață. Foarte tare. Treci în avion, vine în România, facem o piesă și o lansăm. Și încă una, da. Chiar în afară de piesa asta Need You pe care o să ascultăm, ați mai lucrat deja la altele? Acum venim din studio, ne-am lucrat la o altă piesă care se numește, mai știi? Destination Unknown. Ah, bun. Da. Deja uitat. Nu am uitat. E destul de emoționat. Frumoasă. Bun, și Need You asta, cum se întâmplă să fie? Primul single de debut, frumos, așa, da, nu? Da. Prima piesă prezentată, am înțeles că a plăcut foarte mult și directoarei voastre de programe. Da, ne bucurăm foarte mult să auzim acest aspect. Șefei, directoarei de aici, de la Playlist. Da, adică colega noastră, Andreea Berghe, a plăcut mult piesa. Da, Playlist... Playlist manager, nu? Playlist director. Nu, eu sunt Playlist manager, Andreea este music director, adică te rog frumos. Da, deci... Scuzați-mă, l-am cam confundat. Da, e normal la radioul number one, care durează de 8 ani, fiecare DJ... angajat să aibă, să fie un director. Fiecare DJ este când e un directoraș mai mic, așa. Ok, foarte bine, am înțeles, avem proiect nou, Need You se cheamă piesa, Anneli Cole e în premieră acum la Kiss Kiss in the Mix și o să vorbim apoi cu voi din nou despre cum faceți cu proiectul pe scenă, ce idee aveți, cum se întâmplă cu videoclipul, acele întrebări jurnalistice interesante despre un proiect aflat la debut, nu? Hai, premieră, da? Hai să ascultăm piesa. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Can you hear me crying? că e marți, avem debutanți. Anneli Cole, Nigiu se cheamă piesa. Ea se află live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello încă o dată. Hello. Împreună cu Gabi Huiban, producătorul piesei. Trebuie să spunem că piesa este pentru prima audiție și pentru noi. Ne place foarte mult. Da, sună foarte light, așa e de radio, e radio friendly și mi-a plăcut foarte mult chestia aia la mijloc. Bridge-ul ăla e foarte interesant. Vreau să te întrebăm, rămâi da, în dubstep. România acum, gata, te-ai întors aici, concerte, începe, te pui serios pe proiectul ăsta. Da, sigur, avem foarte mult de muncă și tratăm lucrurile cu foarte multă seriozitate. Deocamdată, nu atât de mult concert, nu atât de multe concerte, deocamdată pregătim proiectul. Lucrați la proiect. Îl împachetați frumos și la o formulă scenică și la un videoclip viitor, nu? Exact. Dar ăsta este singurul oficial de debut. Da. Perfect. Uite, am discutat așa că niște oameni serioși toate treburile astea. Îți dorim succes cu proiectul, multă baftă. Să iasă un videoclip frumos la prima piesă, da? Să fie. Nouă ne place vocea ta, sună foarte bine și îți dorim multă baftă împreună cu Gabi aici. Mulțumim mult. Ați lucrat la pagina de Facebook, există? Încă nu, sunt în lucru și pagina de Facebook și site-ul. Ah, ok, deci în curând. Dar până una alta... Gala Records. Acolo, o producție Gala Record. Acolo găsiți toate proiectele semnate Gabi Huiban. Baftă maximă încă o dată și ne auzim desigur, ne mai auzim la Kiss și piesa desigur o ascultăm la Kiss Kiss in the Mix. V-am pupat. Mulțumim mult. V-am pupat. Ciao. Mulțumim. Hai să continuăm cu Raluca, Out of the Business, Everything Moving Elements Remix. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Și

Momento. Am pregătit alte piese mixate pentru cei care ne ascultă acum. Îi salutăm și pe cei de pe facebook.com/KissFM România, active acolo ca în fiecare seară. Și ca de obicei avem tracklist live acolo pe pagina noastră de Facebook. Continuăm așadar cu Camelia, Come Again. Avem Deep Side DJs, o piesă mai veche, Hold You se cheamă, dar ne place și acum. Și ne întâlnim cu încă una lansată la noi în emisiune, dacă nu mă știu, înainte de vară. Cleo de Cristo și Tami vin cu Teach Me la Kiss Kiss in a Mix. Trebuie să vă spunem și despre podcastul emisiunii, este disponibil la download pe kissfm.ro/kkm. Ne aflăm mai departe în cele 40 de minute, non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute, non-stop. You got the flavor when you're feeling the bass. The rhythm is so groovy, it's all over your face. I can see you smiling. I can see you smiling. You got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying. 'Cause I can see you smiling. I

Kiss Remix, 40 de minute non-stop hits. Continuăm cu alte piese mixate. Avem o grămadă pregătite din playlistul Kiss FM pe care îl mixăm și îl transformăm într-un mix. Imediat avem Donovan și Lucento. Deja se aud acordurile piesei Dansa cu Duro. Ne întâlnim și cu Kira și Alexandra, I Need You More. Și John Puzzle urmează și el împreună cu Elise, So Far So Good. O piesă nouă, mâine dimineață în chisteria matinală de la 7 dimineața. În prima oră de program avem 5200 de euro și un notebook Toshiba, potul momentului la Kiss Cash, așa încât e momentul să vă înscrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, sau pe site-ul kissfm.ro. Foarte simplu, aveți secțiunea Kiss Cash acolo. Tot pe site-ul kissfm.ro puteți să verificați dacă sunteți înscriși, dacă înscrierea s-a făcut așa cum trebuie, și de asemenea vă puteți înscrie și pe facebook.com/kissfmromania. Hai cu hitul verii 2011, Dansa cu Duro, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Inside it. like you're Mr. UFO, UFO, UFO, UFO, oh, oh. The love will be talking to you, but I'm the queen in this chateau. Ton chateau, mon chateau, c'est chateau, oh, oh. Piesă nouă, tocmai am ascultat-o, John Puzzle și Elise, So Far So Good. Probabil o să ne întâlnim și cu ei la un moment dat în studioul Kiss FM. De asemenea, trebuie să vă spunem care sunt invitații de mâine, pentru că avem o săptămână destul de aglomerată. Mâine la Kiss Kiss in a Mix vin Deepside DJs. Vin să vorbească despre noul lor single pe care deja l-au lansat în premieră. Există pe internet, l-avem pe YouTube. Sună foarte, foarte bine. Și dacă mă gândesc bine, la noi ați auzit-o prima dată, chiar dacă am dat-o de pe YouTube în seara respectivă. Da, tot noi am dat-o primii, ca așa e bătălia asta, cine dă primul piesa nouă. Mâine veniți să vorbim despre noul lor single și despre videoclipul pe care vă-l filma în curând, nu? Se numește Stay With Me Tonight. Deepside DJs, mâine invitați la Kiss Kiss in the Mix. Momentan, ne întâlnim cu DJ Andy și Stella Happiness. Și Aisa vine cu Sweet Embrace, o piesă care are și videoclip de câteva zile și arată foarte, foarte bine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. You're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, sets you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight.

Top Hits la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spunem că am făcut un mix de remixes mai exact. Am avut varianta originală și am mixat-o cu remixul lui LLP. Așadar, Alexei nu știa ce alții Senorita au fost. Imediat, piesa Non-House de la ora 9. Este o piesă românească, cea care ne place foarte mult. Am programat-o acolo și ar putea să vă aduceți aminte de ea dacă erați nesculți pe vremea aia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM. Get music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Nouă Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix.

doing behind my back? And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone now, the story goes on. So what can I do with my life without you? My dream girl is gone now, the story goes on. So what can I do with my life without you? Merge foarte, foarte bine mixată atât în emisiunea Kiss Kiss in the Mix cât și în cluburi, nu? Ușor, ușor se termină luna octombrie și cred că și mai ușor, ușor ne pregătim de piese de Crăciun, remixuri de Crăciun. Da, și mai ales că e atât de frig afară. Da, eu zic de la 1 noiembrie deja să ascultăm colinde. Ar fi colinde o idee. Colinde remixate. Oricum de la 1 noiembrie e obligatoriu să ai cauciucuri de iarnă, da. Așa încât să trecem cu adevărat la iarnă, da. Nu? Și mai ales că e foarte frig afară. Cred că o să vină iarna ceva mai repede. Da. Bun, hai să continuăm. Stai, cu frigul, legătura cu frigul era că ușor, ușor ne pregătim de Winter Kiss. Mihai Ristea, Sexy Eyes, piesă nouă lansată în premieră la noi. Ne întâlnim și cu Alexandra Stan, piesă veche, Mr. Sexo Beat. Și o piesă foarte, foarte interesantă și nouă, Mi Corazon, de la Fabio, de Lera și Alex Mica. DJ Alex și Alex împreună cu voi, Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We'll be right back.

Let's go now. I can feel this is real. Gotta deal with my pill. I can chill and it gets so cool. So if you're hot, take a shot, drink a lot, maybe not. Then get up and hit the spot. Show me more on the floor. What you're waiting for? Just let the beast out. And if you want some more, show it on the floor. Don't you slow down. De pe refrenul piesei Seniorita împreună cu un MC foarte cunoscut în zona Bolteniei, da? Da, Fabio Dalera. Da, Micorazón se cheamă piesa. Ne place foarte mult timbrul vocal al lui Alex. El cântă și piesa Seniorita, pe care o știm foarte, foarte bine. Urmează o piesă pe care o știți deja foarte bine. Livi și Mona vin cu Sweet Love. Nicole Scherzinger, Right There, varianta Wild Boys Club Remix. Plus o piesă nouă de la Deepside DJs, Stay With Me Tonight. Și trebuie să vă reamintim că mâine ne întâlnim cu ei aici la Kiss Kiss in the Mix de la 7:30, așa. Până una alta continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Onyx. Kiss Kiss in the Mix. Gimme Samo. E Samo. Ceva, e cântecul cu Samo. Nu, cântecul lui Samo se cheamă asta. Cea mai nouă piesă, Deepside DJ, se numește Stay With Me Tonight și îi avem mâine invitați live la Kiss Kiss in the Mix în studioul Kiss FM. Trebuie să vă spunem despre podul Kiss Kiss, podul Kiss Kiss, care mâine dimineață, în prima oră, la chisteria matinală, a ajuns 5200 de euro și un notebook Toshiba, așa încât podul, cum ziceam, podul Kiss Kiss are o sumă fabuloasă mâine dimineață, 5200 de euro, pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Înscrieți-vă în cazul în care n-ați făcut-o încă, kissfm.ro, facebook.com/kissfmromania sau trimițând un singur SMS, pentru că înscrierile sunt unice, la 0735 600 100. We roll. I feel Kiss, Laura la Kiss Kiss in the Mix. 4 minute înainte de ora 10, suntem pe final. Vine Mr. Boba imediat cu Kiss in the Night. Iar de la miezul nopții vă întâlniți cu colega noastră Carmen. Trebuie să vă mai spunem că în vreo 15 minute, adică la 10 și 10 minute, vom avea podcastul updatat pe kissfm.ro/kkm. Acolo unde aveți cele două variante, ascultare sau download, amândouă sunt gratuite. Pe final o surpriză. Surpriza se numește Dă vina pe voltaj. DJ Anc și Olix vă dau reîntâlnire mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix și nu uitați, mâine dimineața avem 5200 de euro și un notebook Toshiba în prima oră de chisteria matinală cu Angel și Johnny. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, voltaj fresh. Difuzor că nu m-auzi mai tare. Beat-ul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai pe ea. Hey! Vântul care iar suflă în buzunare, masa care e plină de pahare goale, basul care țimi vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară. Lumea care nu se satură să sară. Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul. Basistul meu că bag acum slepul. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea.